biznes, ale również o otoczenie swojego sklepu, inwestując w rozwój lokalnej społeczności. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Eurocash pomoże zrealizować aż 100 inicjatyw o łącznej wartości 1,5 miliona złotych. Współpracujesz z Eurocash? Zdobądź do 100 tysięcy złotych na projekt w Twojej okolicy. Zgłoś swój pomysł na herosiprzedsiębiorczości.pl. Eurocash. Siła nowoczesnego przedsiębiorcy. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskich Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na przejeździe kolejowym w zachodniopomorskim. Ruch na trasie pociągów Szczecin-Kołobrzeg został wstrzymany. Po Kim Jong-unie do Singapuru przybył Donald Trump. Szczyt pojutrze. Nie jeden, a trzy utwory wygrają konkurs ZX-u i Polskiego Radia. To już wiemy. Jakie? Na to trzeba będzie poczekać do wieczora. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w zachodniopomorskim. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem pod Wyszomierzem. Kierująca nie zatrzymała się przed rogatkami i uderzyła w bok nadjeżdżającego pociągu. Kobieta zginęła na miejscu. Jedna z pasażerek jadąca samochodem trafiła do szpitala. Na miejscu pracuje prokurator. Dla podróżnych jadących pociągami ze Szczecina do Kołobrzegu została zorganizowana autobusowa komunikacja zastępcza. Ulicami Warszawy po raz 13 przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Podobne manifestacje pro-life pod hasłem Polska Rodziną Silna odbywają się dziś w ponad 60 miastach. Uczestnicy warszawskiego marszu nieśli kilkudziesięciometrową biało-czerwoną flagę. Domagali się od rządzących m.in. pełnej ochrony życia. Teraz czas na nas. Niech ludzkie życie, szczególnie najmniejszych i najbardziej bezbronnych Polaków, będzie w końcu bezpieczne i szanowane. Niech Polska będzie rodziną silna. Bez dobrych rodzin nie będzie silnej Polski w każdym wymiarze, tak również gospodarczym, międzynarodowym. Życie jest święte i należy tutaj być, nawet niepełnosprawni. Ja jestem przeciwko aborcji. Za kwadrans Marsz Życia i Rodziny rozpocznie się w Poznaniu, a godzinę później w Katowicach. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Singapurze. Przed wtorkowym szczytem przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Do czwartku w mieście obowiązują ograniczenia w poruszaniu się w pobliżu budynków, gdzie przebywać będą delegacje. Na miejscu są już i Kim Jong-un, i Donald Trump. W Singapurze jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Dodatkowe oddziały policji i wojska odpowiadają za bezpieczeństwo wokół dwóch singapurskich hoteli, gdzie zatrzymają się delegacje Korei Północnej i USA. Kim Jong-un wraz z towarzyszącą mu delegacją mieszka w hotelu St. Regis. Delegacja Stanów Zjednoczonych wraz z prezydentem Donaldem Trumpem wybrała zaś hotel Shangri-La. Bezpośrednie rozmowy przywódców Korei Północnej i USA będą miały miejsce w jednym z hoteli na wyspie Santosa. Na ulicach prowadzących do głównych miejsc spotkań i hoteli, w których zatrzymały się delegacje, ustawiono punkty kontrolne. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o tym, że północno-koreańska delegacja, planując przyjazd do Singapuru, wyrażała obawy o bezpieczeństwo Kim Jong-una. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. 7 milionów Włochów głosuje w wyborach lokalnych. Pierwsza tura odbywa się w ponad 750 gminach i 20 stolicach prowincji rozsianych na terenie całych Włoch, między innymi w Brescii na północy i Pizie. Czy w Pizie i w Katanii na Sycylii. Z sondaży wynika, że klęskę poniesie w nich lewica. Badania wskazują, że centroprawicowa koalicja zwycięży w 15 stolicach regionów. Komentatorzy wskazują, że wyniki będą ważnym wskaźnikiem sympatii politycznych Włochów od czasu marcowych wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyły tworzące nowy włoski rząd, antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczna Liga. Wieczorem na festiwalu w Opolu rozstrzygnięcie konkursu ZX-u i Polskiego Radia Piosenka na 100. W finale jest 5 utworów, które otrzymały największą liczbę głosów od słuchaczy. Wiadomo już, że będzie 3, a nie 1 zwycięzca. Dorota Piotrowska. Już wiadomo, że 100 tysięcy złotych nagrody zostanie podzielone, mówi jeden z jurorów, kompozytor i autor tekstów Marek Kościkiewicz. Postanowiliśmy podzielić nagrody na 3 części, regulamin na to nam zezwalał, czyli wyróżniliśmy najlepszy tekst, najlepszą muzykę i najlepsze wykonanie. Zdecydowaliśmy, że nie ma jednej piosenki, która wyraźnie góruje nad innymi tak, żeby zgarnąć całą pulę. Dodaje inny juror, kierownik redakcji muzycznej radiowej Trójki, Piotr Metz. Przewodniczący kapituły, producent

Ale buja bosko. Carlos Santana, oczekujemy go za kilka dni w Polsce. 15 na Festiwalu Życia w Oświęcimiu. Carlos dzisiaj powróci jeszcze w Sieście, ale tymczasem z piosenką Afrika Bamba wprowadził nam motyw, no afrykański właśnie, więc ten wątek pociągnie. Niesłyszany w Sieście chyba nigdy. I w ogóle niesłusznie moim zdaniem zapomniany Jeffrey Smith z klasykiem Afro Blue Mongo Santa Marie. Undulating grace, they gently sway, they slip away to some secluded place. Shades of delight, go, go, you. rich as the night afro. Passionate plea, tender reply. Lovers in flight, upward they climb. Birds at the high, slowly subside. Oh. In my slumbering fantasy, assume reality. Till there's not a truth for you, there's none for you and me. Shades of delight, cocoa, you are rich as the night. Afro. Pojechali państwo bez trzymanki. To Jeffrey Smith i gościnnie Mama Keita, i wierzę też, że ten rzeźki flecik sprawił państwu trochę radości w niedzielne popołudnie. Zaraz uspokoimy sytuację. Natomiast tak jeszcze tęsknię, myślę o Jeffreyu Smithie, że powinniśmy, ale to pewnie dopiero w jakieś jesienne, długie wieczory, kiedy siesta właściwie już brzmi po ciemku, sięgnąć do jego pierwszej autorskiej płyty dla Verve, bo on ją nagrał z triem Shirley Horn. Więc jak się państwo domyślają, są to same niekończące się, rozwlekłe, ale jakże przejmująco piękne ballady. No ale jak mówię, to dopiero w listopadzie, a teraz zostaniemy w Afryce, no bo jak mówiący to słowa już stopę na kontynencie w kształcie serca postawił, to ciężko go stamtąd przegnać. Z rajskiej wyspy Réunion, Davis Sicard. Oui, la planète, oui, brave gens, terrible nouvelle, danger imminent. S'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de l'autre monde. Il n'est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, le joueur qui mieux pourfend l'eau. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui erre et aux abois pleure la vie. Avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens, que tous ceux et celles croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants aient droit tout comme nous à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant. Pour retrouver le papillon qui bat de l'aile, le joueur qui va le plus haut. Il Fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici-bas nous sommes alter ego. Pour retrouver le papillon dans la tourmente, hier et tous à voix pleure la vie, qu'il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Et nous étions si bien ensemble, un peu comme 30 millions d'amis. Il dit que c'est à nous la faute, et qu'il nous revient d'en payer le prix. Priez, citoyens du monde, pensez à demain. Et je dis gare à ceux qui se targuent de quelques grenelles, que le monde se couvre de ridicules ombrelles, qui font passer leur seul et petit intérêt avant celui de tout un monde couvert de plaies, qui pensent que le peuple ne peut rien, car ils ne savent tout ce dont est capable le genre humain. Je dis qu'il est juste et bon de faire de l'esprit en toute unité au moyen de cette funeste théorie, celle du papillon qui bat de l'aile. Veut jouer à qui le dernier mot? Faut-il que le terme de cette querelle ne vienne que par chaos? Celle du papillon qui nous sommes, de nous reprendre, de faire ce qu'il convient, nous comporter enfin comme des hommes, et non des dieux qui changent l'eau en vin. Oui, oui, citoyens, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Oui, oui, citoyens, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Il n'est ici que prophète, conscient de tout cela vous êtes. Nous sommes notre propre fléau, méfions-nous des faux. Réunion, to musi być miłe miejsce, skoro tak się tam świetliście, muzykuje David Sicard. A ja myślę teraz, żeby jak to w Sieście tylko jest możliwe, jednym susem skoczyć na przeciwległe wybrzeże, czyli do Afryki Zachodniej i zajrzeć tam do kraju, w którym nigdy nie byłem, choć staje się wyjątkowo piękny, taki jakbym lubił. Dziewicza dżungla, rzadko kto tam zagląda, bo nieprzesadnie bezpiecznie. No a muzyka stamtąd płynie do nas od lat szerokim strumieniem. Na tyle szerokim, że aż sobie tryptyk ułóżmy z muzyki gwinejskiej. Siatono na początek. Wenaniase la humie mi benia di un filo. La humie mi benia yon pilo. Le mi la gine yon la chi songa la la ninte mi yon gamba la le mi yon la chi se o. Le mi la gine yon la chi songa la la ninte mi yon gamba la. Let me hear all that she say, oh. Longo, when I need us, longo, you go no more. Me bend the end, you belong. Let me hear all that she say, oh. Longo, longo. Bale netio, when I need us, longo, let you belong. Bale netio, when I need us, longo, let you belong. La hunger, la hunger, la hunger, la la hunger, la hunger, la hunger, la hunger, la hunger, la hunger, la nie mi będzie gubilo. Le mi la gineyo la chi, la kusa songole, mi ongamba la, le mi yo la chiseo. La unga wala nyase, la unga yungunungue, mi bendia diopilo, le mi yo la chiseo. La unga wala nyase, la unga yungunungue, la unga. Baby, like in a young lad, you say, oh, Belanga, La Hunko, Galania, Galania, La Hunko, oh, La Hunko, baby, like in a young lad, you say. You're going to know, La Home, Bendy, up your pillow. Me on Gambala, me lady, and I left full alinea. Spokojnie, piosenki, które Państwo znają w językach, które wszyscy mniej więcej rozumiemy, jeszcze będą dzisiaj w Sieście, ale to w drugiej odsłonie. Teraz obiecałem tryptyk gwinejski. Zacząłem go, no nie jakoś przesadnie konsekwentnie, bo tak naprawdę Siatono jest z Sierra Leone. Które to Sierra Leone, bajeczny kraj, nawiasem mówiąc, jest sąsiadem Gwinei i kiedy w Sierra Leone wybuchła ta przerażająca, zupełnie jedna z najbardziej krwawych wojen w dziejach Afryki, to Sia uciekła przez rzekę do Gwinei i tam zaczęła muzykować w Conakry. No ale teraz już jesteśmy wśród Gwinejczyków z prawdziwego zdarzenia i to nawet okazuje się, że na scenie Conakry nie tylko gra się muzykę taką właśnie około, powiedzmy sobie, ludową z ambicjami popowymi, jak przed chwilą, ale też ma się ambicje na przykład jazzowe. Choć oczywiście, jak to w Conakry bywa, ten jazz też jest zaprawiony taką aurą dżungli, możemy to sobie powiedzieć. Mamadou Barry to jest, a może Barry, skoro jest to kraj frankofoński, to saksofonista i tego saksofonu nie zawaha się użyć za moment. Bari mo disne da ba marcel ke na keleba ka mama kama kama ma e kabalta e wo kama kama ma o kabalta nenga wa mama mbo ngazalembo e ma o kabalta Sodiale nule woma sodia, kewube muso. Sodiale nule woma sodia. Ina mini ne kanga dia, ifa mini ne kanga dia. Isini mini sodia, sinu bara bara sodia, ngoro masa bara sodia. Akewube muso. Sodiale nule woma sodia. Sodiale nule woma sodia. Sodiale nule woma sodia. Sodiale nule woma sodia. Kamama. Mamadou Barry i jego saksofon z przyjaciółmi, zresztą jak Państwo słyszeli, bo dosyć ciężko jest jednocześnie grać na saksofonie i śpiewać. Ja jestem mu wdzięczny, że on nie gra Coltrane'a, że nie gra All the Things You Are i że ten jego jazz, może dosyć odważne sformułowanie, ale że to jego improwizowanie saksofonowe jest tak bardzo własne. No a na koniec naszego spotkania z muzyką gwinejską jeszcze zespół Les Espoirs de Coronti. Coronti to jest, skromnie się nazwali, nadzieje dzielnicy Coronti. Coronti to jest dzielnica Conakry, na stolicy Gwinei. No to zapraszamy Państwa. Fanyi dora wuya, kade nyango yora muna. ifanyi doa wia mata bukuni yawa muna esoka mkui babani Fanny de Wawia, Moubala Ritana, Josipho Ranunira. Miri Fanny de Wawia, Moubala Ritana, Dingia Kae Ranunira. Espoir de Coranti. Muzyka cudownego, nic nie dziania się, jak to w upalne gwinejskie popołudnie. Teraz troszeczkę zintensyfikujemy to muzykowanie, nie opuszczając Gwinei bynajmniej, ale nie tej już, tylko tej bliższej może ciut z Jestawym Sercą, czyli Gwinei Portugalskiej, zwanej Gwineą Bissau, a stamtąd nasza dobra znajoma z Siesta Festivalu sprzed paru lat, Karina Gomesz. Eje, aja, ojo, a. Peran cantanha meninessa, bisalcinho com se riqueza, pecadores com se nobreza, geração de bom conversa. Peran cantanha meninessa, bisalcinho com se riqueza. Risco sem nobreza, geração de bom conversa. Amorança, bom vizinhança, sem vingança, são bonança. Se não juntas, são garaça, na baralho, vale imensa. Namorança, bom vizinhança, sem vingança, são bonança. Se não juntas, são garaça, na baralho, vale imensa. Macambança de se matança, som pa leva no esperança, mano cana cansa, eu se não fiança. Macambança de se matança, som pa leva no esperança, mano cana cansa, eu se não fiança. Meu, vale com Deus. Meu, Macambas altísima danza, son paleva no esperanza, mano cana cansa, yo sin no fianza. Macambas altísima danza, son paleva no esperanza, mano cana cansa, yo sin no fianza. Czekamy z utęsknieniem na nowy album Kariny Gomasz. Już lata mijają, ale wiem, że ona jakąś młodzież w swoim życiu powitała, więc ma inne zajęcia. Niemniej świetna dziewczyna, więc każda jej nowa muzyka sprawi nam frajdę. A teraz klasyk dawno w sieście niesłyszany, Bojże Mendesz. So doce, so mel, houve paraíso. So doce, so mel, houve nos mancriões. Na Bahia houve sere, na montanha. A meio mar, baleia azul, no horizonte uma aquarela, na voz morta, um silêncio. Deixa-me sonhar e viajar. Melo, melo, melo, melodia, melo, melo, melo. Melo, melo, melo. So doce, so mel, houve paraíso. So doce, so mel, houve nos mancriona. Som de viola tá tocando, tá animando, tá vibrando. Quando o sol tá cambala assim, voz do crioula tá cantando, tá nina, tá cariciando. Quando o lua brilha na céu, melo, melo, melo, melodia, melo, melo, melo, melo, melo. Melo, melo, melo. Um preço vai que pra ficar. va giù, va da batto frulli lila. Soldati longe, soldati bon, e boa imagem que fica na mim. E ele é lá, melo, melo, melo, melodia, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melodia, melo, melo. Że Mendes, zawsze ją tak czule i z wdzięcznością Sara Towarzysz wspomina na swoich koncertach. Tak wiele lat razem grali, tyle piosenek napisali wspólnie. Bardzo się cieszę nadzieją na ich kolejne spotkanie, bo to zawsze były wielkie utwory. I teraz pewnie Państwo się spodziewają, że skoro już zajrzeliśmy na Cabo Verde, to tam rozłożymy sobie leżaczek i będziemy zachwycać się dziewczynami stamtąd, czyli Sara, Lura, Mayra, Vieira, Neuza i Lucy Bella. I która z nich niechybnie się za moment pojawi, a najlepiej dwie, żeby, a może nawet trzy, żeby tryptyk ułożyć. No otóż nie, tryptyk owszem będzie, ale z świetnych afrykańskich muzyków, z których Boyże Mendes był pierwszym, a teraz dobrze nam znany zjestowy kolega, niejako założycielski. Ti kom la mi la mu ni na nyandi Oui ma na beke pemba na belewa Ari kom la ndolo na nyandi mu no wenge Oui ma na beke pemba na belewa Na sita pona biya Na nikando tano Na iwele bimbea Ese bango bondene Na sengi sese jita Timba na mba Give me body why yeah na Timba son nambaru yeah na Ya senga benyenge na malongo no bukate ngolango Give me body why yeah na Timba son nambaru yeah na Ya senga benyenge na malongo no bukate seringo Wam mene mominde mango Wam mene mominde Wam mene mominde Wam mene mominde Wam mene mominde Wam mene mominde Come la mi la mi na nyandi Baka na baka di ta tinga di wo Ari kom na ndolo na nyandi muno wenge O ima la veke pemba na pele wa Na sita po na biya Na nikando tano Na ingwe di timbe ya Ese bango bondene Na sengi se serita Timba na mbaru Give me some body, yeah. Give me some number, yeah. Just sing a bang. Ne na malomo no buka te ngolongo Je pense pour y voir Mba son nambar Yela Ya senga benye ne na malomo no buka te seringo Richard. I jeszcze przed wiadomościami z Konga, sąsiedniego zresztą wobec Kamerunu, Konga Brazzaville, nasz znajomy ze Siesta Festiwalu z przed chwili zaledwie. Balou Kanta, Siesta powróci po wiadomościach. Papa, nakuka mwa enzambeo Mapipo mengo boboto pe kimia Ola kakingana tangolu kakingana libala Nana boye, Naina boy nazara nabobungi ya maloba tola kanaka Wapipo lingo tendresse pebo sembo Ola kakina tangoli nakatofana elongo Kami beko, mama pesa, nani ma pete na mosa bi pour le meilleur le pire. Nana boy, naina boy, e peur de moi y'a pas souci. Libala koko a fulangenge, tina nini, oh baby sa, oh monelinga chou, bobo tosi eleka, osuelinga. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać.